ब्रह्म सूत्र, इसमें ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र हम लोग विचार कर रहे थे। क्या है प्रथम सूत्र? ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें जो अर्थ शब्द आया ये किस अर्थ में निर्णय किया गया? अनंतर्य। अभी इसमें अन्य अन्य संभावित पक्ष को दिखा करके उसका निराकरण कर रहे हैं। अभी पूर्व पक्षी एक पक्ष उठाया गए, जैसे कहीं अर्थांतर कथन करने के लिए भी अर्थ शब्द का व्यवहार होते हैं। जैसे विचार आरंभ करके कहा जाता है कि प्रपंचो मिथ्या, ये विचार का विषय आरंभ करते हैं। इस विचार में पूर्व पक्ष दिखाने के लिए कहा जाता है अथ मतम प्रपंच सत्य, इस प्रकार के दिखा करके। तो यहाँ अथ शब्द कहते हैं जो पूर्व प्रकरण था प्रपंच मिथ्या, उससे भिन्न कहने के लिए यहाँ बीच में अथ शब्द कहा गया। इसी प्रकार की यह अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा में यह अथ शब्द कुछ अर्थांतर पूर्व से अर्थांतर कथन के लिए व्यवहार हुआ है, ऐसे कहा जाएगा। तो सिद्धांत इसके लिए टीका में कहा, कल हम लोग देखे थे, ब्रह्म जिज्ञासाया पूर्वम अर्थ विशेष प्रकृतो नास्ति। यहाँ ऐसे पूर्व में कोई अर्थ नहीं है जिसे अर्थांतर कहा जाएगा। यस्मात तस्या ब्रह्म जिज्ञासाया अर्थांतरत्वम अथ शब्देन उच्येत कहा जाता। अगर ऐसा पहले कोई अर्थ होता तो उससे ये कहा जाता, ऐसा कोई किंतु कोई अर्थ नहीं है। जब उस दिन एक शंका था कि अध्यास का ग्रहण करने के लिए प्रमाण प्रत्यक्ष ही है और अनुमान आदि संभावना, इस अर्थ में ये अर्थात तो प्रथम वर्णक का अंतिम अंतिम में था। प्रथम वर्णक का अंतिम में था, अश्य इति प्रतीक दिया था, उसका ऊपर पंक्ति में है अनुमान आदिकम तो संभावनार्थम इति अभिप्रेत्य, ऐसा कहा गया। तो ठीक अंतिम से, प्रथम वर्ण का अंतिम से अभिप्रेत्य कहते हैं, अर्थात तो अभिप्राय में रख करके। वहां भी जो प्रत्यक्ष के साथ और अनुमान अर्थापति कहा गया था, वहां पूर्व पक्षी कहा कि कथम पुनर अविद्यापद विषयाणी प्रत्यक्षादि प्रमाणिनी शास्त्राणी च। पूर्व पक्षी कथम कहा, कथम को प्रश्न और आक्षेप दोनों अर्थ में विभाग किया गया। तो प्रश्न अर्थ में जब लिया गया, कहते प्रत्यक्ष है, इसमें प्रश्न करने का क्या है? तो कहते प्रत्यक्ष होने पर भी और प्रमाण देने के लिए ये बात कहा गया, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रथम प्रमाण बोल करके माना गया। यद्यपि अध्यास साक्षी प्रत्यक्ष होता है इसलिए वो प्रमाण नहीं है, तो भी सर्वजन प्रत्यक्ष ये होने से वो मुख्य अर्थ मान। और बाकी जो अर्थापति और अनुमान कहा गया ये और अधिक कह करके, इसलिए यहाँ कहा गया अभिप्रेत्य, अर्थात तो इसी को अभिप्राय में रख करके। प्रत्यक्ष मुख्य है, इसको अभिप्राय में रख करके बाकी यहाँ कह दिया गया कि संभावना के लिए। तो ये दोनों ऐसे प्रमाण है किंतु तो मुख्य हो गया प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, यहाँ जो अर्थ शब्द का, हाँ ये अनंतर है, साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म, मतलब ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, जिज्ञासा अर्थात इच्छा, तो यहाँ इच्छा तो नहीं कर पाएगा, इसलिए साधन चतुष्टय होने के बाद ब्रह्म का विचार करें, क्योंकि जिज्ञासा का लक्षण कर देंगे विचार में। साधन चतुष्टय है तो फिर विचार करना चाहिए, विचार कर्तव्य, ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य था, ब्रह्म ज्ञानार्थम विचार कर्तव्य, इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा। आगे इसका और विचार सब देते हैं, मतलब ये अर्थ शब्द के लिए। अभी कहते हैं कि अन्य कोई अर्थ नहीं है, आप कह दिए पूर्व में और कोई अर्थ नहीं है जिससे अर्थांतर कहने के लिए अर्थ शब्द कहा जाएगा। और कहते हैं यतः कुतश्चित अर्थांतर तुम सूत्र कृता न वक्तव्यम फलाभावा, जिस किसी से अर्थांतर, अर्थात अभी जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो पूर्व में और कुछ होना चाहिए जिसे अर्थांतर कहने के लिए बीच में अर्थ कहा जाएगा। किंतु पूर्व में कुछ उपयोगी मूल्यवान मतलब विचार नहीं होकर के किसी से भी अर्थांतर, किसी से भी अर्थांतर, ऐसा तो घटपट से अर्थांतर हो जाएगा ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसी प्रकार के अर्थांतर को कहने के लिए यहाँ सूत्रकार अर्थ शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि वो व्यर्थ है, जिसकी से भिन्न है ब्रह्म जिज्ञासा घट से भिन्न है, तो कहें अर्थांतर हो गया, इसको कहने के लिए अर्थ शब्द कहा गया। तो कहते हैं फलाभाव, तो इस प्रकार के अर्थांतर कहने का क्या आवश्यकता है, ये व्यर्थ है। तो अज्ञान का विचार करेंगे तो कैसे, जब अज्ञान का विचार पूर्व में रखेंगे तो अज्ञान का विचार पूर्व में कहाँ हुआ है, अज्ञान है तो इसलिए पूर्व में जो विचार हुआ है उससे भिन्न कह करके ये विचार दिखाएंगे। अभी पूर्व में कुछ भिन्न दिखाए नहीं, पूर्व में अध्यास का विचार दिखाया गया, वो तो सूत्र का आर्थिक अर्थ हुआ, अर्थ से आ गया। अर्थ शब्द का साक्षात अर्थ कहाँ है, यहाँ शब्द अर्थ कहाँ है, वो तो आर्थिक अर्थ हुआ, इसलिए कहते हैं साक्षात पूर्व में कोई विचार नहीं हुआ है, नहीं होने से नहीं कहा जा सकता। और जिस किससे अर्थांतर कह देंगे ऐसा विचार शास्त्र में वो सब व्यर्थ चीज है। यदि फलस्य जिज्ञासा पदोक्त कर्तव्य विचारस्य हेतुत्वेन यत पूर्वं प्रकृतं तद अपेक्षा अस्ति इति अपेक्षा बलात् प्रकृत हेतुम् आक्षिप्य ततो अर्थांतरत्वम् उच्यते। अगर आप फलस्य अर्थात जिज्ञासा पदेन उक्तं यद कर्तव्य, किम कर्तव्य, विचारः कर्तव्य, तो ये हो गया फल। जिज्ञासा पद के द्वारा जो विचार करना चाहिए जो कहा जाता है ये फल हुआ, फलस्य का अर्थ ये समानाधिकरण। क्योंकि ऊपर में कहा कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलत आनंतरीय, भाष्य में कहा फलत, फलत का अर्थ टीकाकार कहते फलत अर्थात फलस्य, फलस्य का अर्थ यहाँ कहते हैं फलस्य का अर्थ जिज्ञासा पद उक्त कर्तव्य विचारस्य हेतुत्वेन यत पूर्वम प्रकृतम। तो ये विचार का हेतु रूप से यद पूर्वम प्रकृतम कहते हैं, यद पूर्वम प्रकृतम फिर वही अर्थात किम पूर्वम प्रकृतम ये प्रश्न होगा। कहते हैं यत किम अपि प्रकृतम, अगर मान लीजिए कि इससे पहले आप लोग अध्यास का विचार कर लिए हैं, अगर उसको भी लिया जाएगा तो तस्य अपेक्षा अधुना अस्ति, तो ये अपेक्षा दिखाने के लिए अथ शब्द कहा गया इति अपेक्षा बलात् प्रकृत हेतुम आक्षिप्य, हेतु को अर्थात पूर्व में जो विचार किया गया है वो प्रकृत का हेतु, हेतुत्वेन यत पूर्वम प्रकृतम, पहले जो विचार हुआ वो हेतु हुआ, उसके चलते अभी आगे ब्रह्म विचार होगा। तो पूर्व में जो है वो हेतु हुआ, क्या है कहेंगे जो कुछ है ले लीजिए। अब जैसे यहाँ कहेंगे अध्यास का विचार किया, अगर वो कहा जाएगा तो ऐसे प्रकृत हेतुम आक्षिप्य ततो अर्थांतरम उच्यते, अगर ऐसा कहेंगे यदि पहले दे दिया, अगर ये कहेंगे क्योंकि पूर्व विचार से अभी आगे जो होगा ब्रह्म विचार ये अर्थांतर है तो हो गया। अगर कहेंगे तदा अर्थांतरत्वम आनंतरीय अंतर्भवति, पूर्व से अर्थांतर, पूर्व में हुआ हेतु, आगे जो होगा वो फल, फल क्या है विचार, यही तो अनंतरीय, हम भी वही कह रहे हैं अनंतरीय अर्थ आ गया, अनंतरीय अंतर्भवती हेतु फल भाव ज्ञानाय अनंतरीयस्य अवश्यम वाच्यत्वात्। हेतु और फल इसका ज्ञान के लिए, क्योंकि कार्य का लक्षण भी न्यायिक लोग कारण का लक्षण न्यायिक लोग कहते हैं कार्य नियत पूर्ववृत्ति, तो इसलिए हेतु फल भाव हेतुत्व फलत्व ये ज्ञान के लिए अनंतरीयस्य अवश्यम वाच्यत्व होने से तस्मात। अभी हो गया, अगर आप कहेंगे कि पूर्व विचार हेतु है अनंतर विचार फल है तो वही अनंतरीय अर्थ ही आ गया। तो अर्थांतर शब्द से आप जिसको कहते हैं हम अनंतरीय कहते हैं, किंतु अर्थांतर में अन्यत्र अतिव्याप्ति हो जा सकता है, अनंतरीय में वो नहीं होगा, इसको सिद्धांति आगे दिखा रहे हैं। तस्माद इत इदम अर्थांतरम ऐसा अगर कहेंगे इति उक्ते तस्य हेतु तो अप्रतीत है, जैसे अस्वाद गौहु अर्थांतर है, इसमें हेतुत्व का प्रतीति हो रही है नहीं होगा। अर्थांतर कहने से हेतुत्व का प्रतीति होना कोई निश्चित नहीं है, किंतु अनंतरीय अगर कहेंगे इसके पर में ये अनंतरीय अगर कहेंगे तो उसमें हेतुत्व की प्रतीति आएगा, कहेंगे अश्व के अनंतर गौ है, इस प्रकार की अनंतरीय कहेंगे। आगे इसे विचार दिखाएंगे शब्द में, कहेंगे अगर अश्व के अनंतर गौ है ऐसा कहा जाएगा, अश्व को चार पांच छोड़ करके और कुछ हो सकते हैं, बाद में भी गौ हो सकते हैं, इसी प्रकार की अगर मतलब अनंतरीय आप लेंगे वो अनंतरीय मुख्य अनंतरीय नहीं है, मुख्य अनंतर्य अव्यवहित अनंतर्य को मुख्य अनंतर्य कहा जाता है। जहाँ देश काल व्यवहित होकर के अनंतर्य वो गौण अनंतर्य है। इसलिए आप अगर कहेंगे अस्वाद अनंतर गौ, ये तो गौण अनंतर्य होगा। हेतु फल में मुख्य अनंतर्य होता है क्योंकि वहाँ अव्यवहित अनंतर्य। अधिक व्यवधान होने से अनंतर्य वही व्यवहार होगा जहाँ अव्यवहित मतलब हेतु फल में अव्यवहित अनंतर्य को मुख्य अनंतर्य कहा जाएगा। अनंतर्य वास्तविक वो नहीं है। व्यवधान बाकी बीच में और कोई दो चार है, अशोक गो का बीच में और कोई दो चार मनुष्य खड़े हैं, कुछ भी है देश काल कुछ भी व्यवचार हो सकते है। हेतु तो अप्रतीत है। तस्माद इदम अनंतरम इति उक्ते भवती एव हेतुत्व प्रतीति है, क्योंकि कार्य कारण में अव्यवहित अनंतर्य ये तो सर्वमत सिद्ध है। न च अस्वाद अनंतरो गौर इत्यत्र हेतुत्व भानापत्ति रीति वाच्यम। अगर आप अनंतर कहने से पूर्व पक्षी कहता है, अगर आप अनंतर कहने से हेतु फल का बोध करवा देगा तो अस्वाद अनंतरो गौ ऐसा कहने से यहाँ भी हेतु फल का हेतु और कार्य का भाव ये भी प्राप्ति हो जाए। हेतु तो भानापत्ति सिद्धांत कहता है कि इति नचवाच्यम तयोर देशतः कालतो वा व्यवधानेन व्यवधानेन अर्थात अधिक व्यवधानेन, यहाँ अव्यवहित नहीं है। तयोर देशतः कालतो वा व्यवधानेन आनंतर्यस्य अमुख्यत्वात्, यहाँ आनंतर्य तो है किन्तु मुख्य नहीं है। अतः सामग्री फलयोरेव मुख्यम आनंतर्यम अव्यवधानात्, सामग्री कारण तो कारण फल फल अर्थात कार्य, सामग्री फलयोरेव मुख्यम आनंतर्यम क्यों अव्यवधानात्। तस्मिन् उक्ते आनंतर्यम, तस्मिन् अर्थात आनंतर्यम, आनंतर्यम उक्ते सति अर्थांतरत्वम न वाच्यम ज्ञातत्वात्। आनंतर्य अगर कह देंगे तो अर्थांतर और कहने का कोई आवश्यक नहीं है। आनंतरीय अर्थ ले लेंगे तो अर्थांतर उसी में अंतर्भाव हो जाता है। क्यों कहते हैं कि ज्ञातत्वाद वैफल्याच, अगर आनंतरीय शब्द का प्रयोग हो गया और अर्थांतर कहना जरूरत नहीं तो, क्योंकि आनंतरीय कहने से जो बाद में कहा जाएगा हेतु के पर में जो कहा जाएगा फल ये तो अर्थांतर है ही, और वैफल्याच कहने का आवश्यक नहीं है। फलस्य विचारस्य, विचार हो गया फल, तो फलस्य का अर्थ हो गया विचारस्य। पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षया बलाद यद अर्थांतरत्वं तस्य आनंतर्य अभेदात न पृथक अथ शब्दार्थत्वं इति अध्याहृत्य भाष्यम योजनीयम्। भाष्य में है पूर्व प्रकृता अपेक्षायाश्च फलतः आनंतर्या व्यतिरेकात्, ऐसा है ये वाक्य का योजना टीकाकार कह रहे हैं। फलस्य क्योंकि भाष्य में है फलतः, फलतः का अर्थ टीका में पहले कह देते फलतः फलस्य, तभी इसको कहते हैं फलस्य। फलस्य का अर्थ विचारस्य, पूर्व प्रकृत हेतु के अपेक्षया, पूर्व में जो भी हेतु है जिस हेतु से अभी विचार कर रहे हैं। अभी यहाँ वास्तविक पूर्व हेतु अध्यास भाष्य विचार नहीं है, साधन चतुष्टय वास्तविक पूर्व हेतु है। ये तो खाली अगर यत्किंचित कहने के लिए अध्यास भाष्य कह दिया जाएगा, नहीं तो वास्तविक तो साधन चतुष्टय। पूर्व प्रकृत हेतु अपेक्षाया बलाद यद अर्थांतरतम, पूर्व में जो प्रकृत है यहाँ साधन चतुष्टय वास्तविक पूर्व में है उससे अर्थांतर है। अगर आप कहेंगे ये भिन्न है, कहें हाँ अर्थांतर है बलाद निश्चित रूप से अर्थांतर है, कहेंगे कहने से भी तस्य आनंतर्य अभेदा, ये तो हेतु है हेतु फल है तो वो आनंतर्य में अंतर्भाव हो जाएगा, आनंतर्य से कुछ भिन्न नहीं है। भाष्य में है आनंतर्य अव्यतिरेकात, अव्यतिरेक का व्यतिरेकात का अर्थ हो गया अभेदात, तो आनंतर्य अभेदात। इसलिए न पृथक अथ शब्दार्थत्वम इति अध्याहृत्य, भाष्य में जो है फलतः आनंतर्य अव्यतिरेकात उसके आगे ये अंश अध्याहार करेंगे, न पृथक अथ शब्दार्थत्वम इतने अंश जोड़ करके भाष्यम योजनीयम। तो इतने अंश जोड़ने से भाष्य हो जाएगा पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलस्य आनंतर्य अभेदात न पृथक अथ शब्दार्थत्व, और अथ शब्द और कहने का जरूरत नहीं है। पूर्व प्रकृत को अपेक्षा करके अगर आप यहाँ अर्थांतर अर्थ कहेंगे तब तो फिर अथ शब्द कहने का जरूरत नहीं है। यद्वा ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ, पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलतः आनंतर्य अव्यतिरेका, ये भाष्य वाक्य का एक प्रकार व्याख्यान हुआ। यद्वा अर्थात व्याख्यांतर, पूर्व प्रकृते अर्थे अपेक्षा यस्या अर्थांतरतायाः तस्या, मतलब सा हो जाएगा पूर्व प्रकृता अपेक्षा जो भाष्य का शब्द है, तो इसका अर्थ हो गया पूर्व प्रकृते अर्थे, पूर्वम यद प्रकृतम तस्मिन अर्थे अपेक्षा जिसका, तो किसका कहते हैं अर्थांतरता, यह आगे जो आएगा वो अर्थांतर होगा, उसमें रहेगा अर्थांतरता, अर्थांतरता पूर्व प्रकृत को अपेक्षा करेगा। तस्या फलम अर्थात ये जो अर्थांतर का जो फल है, फलम अर्थात तस्या फलम, फलम अर्थात तो जो अर्थांतर का ज्ञान होगा, पूर्व प्रकृत से ये अर्थांतर है अर्थात हमको क्या ज्ञान होगा, पूर्व से अर्थांतर है ये अर्थांतर का ज्ञान होगा। तस्या फल अर्थात अर्थांतरताया फलम, अर्थांतरता का फल क्या होगा, क्या अर्थांतर ऐसे ज्ञान होगा। तद द्वारा आनंतर्य अव्यतिरेका, ये जो अर्थांतर हुआ ये आनंतर्य से ये कुछ भिन्न नहीं है, ये वही आनंतर्य ही है। आनंतर्य अव्यतिरेका तज ज्ञाने, तज ज्ञाने अर्थात आनंतर्य ज्ञान, तस्या ज्ञान तो अंतर्भाव, तस्या अर्थात अर्थांतरताया, आनंतर्य का ज्ञान होने से अर्थांतरता का उसी में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए अर्थांतर अर्थ में यह अर्थ शब्द नहीं है। तज ज्ञाने अर्थात आनंतर्य ज्ञाने, तस्या अर्थात अर्थांतरतायः, अर्थांतरतायः ज्ञान तो अंतर्भाव, क्योंकि जब आपको अर्थांतरता का ज्ञान हुआ ये आनंतर्य ज्ञान में अंतर्भाव हो जाएगा, इसलिए दे दिया ज्ञान तो अंतर्भाव होने से न अथ शब्दार्थता, इसलिए अर्थांतरता ये अथ शब्द का अर्थ नहीं है, न अथ शब्दार्थता, न अथ शब्दार्थता कहते हैं तस्या, पहले है ना दो पद पहले तस्या, तस्या अर्थात अर्थांतरताया, अर्थांतरताया अथ शब्दार्थता न, अथ शब्द का अर्थ अर्थांतर नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया कि अर्थ शब्द का अर्थ अर्थांतर नहीं हुआ आनंतर्य हुआ, कहेंगे जो आनंतर्य है वो अर्थांतर है कहें उसी में अंतर्भाव हुआ, किंतु अर्थांतर आनंतर्य में ये हुआ कि आनंतर्य में हेतु फल भावना का ज्ञान होगा, अर्थांतर में वो नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ कुछ हेतु फल भावना कथन करने के लिए ही यहाँ अर्थ शब्द कहा जाता है, खाली अर्थांतर कहने के लिए नहीं है, ये आनंतर्य कहते हैं। अच्छा आगे अभी एक देशी पूछ रहे हैं, अभी आनंतर्य अगर अर्थ हो गया ननु आनंतर्यार्थकत्वे अपि आनंतर्यस्य अवधि ही क इति आशंक्य, आनंतर्यार्थक कौन हुआ, आनंतर्यार्थक अथ शब्द, तो आनंतर्यार्थकत्वे अपि आनंतर्यस्य अवधि आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कह दिए कि ब्रह्म जिज्ञासा अभी अनंतर, ब्रह्म जिज्ञासा में आनंतर्य आ जाएगा, आनंतर्य का अवधि कहना पड़ेगा जो हेतुत्व पूर्व में है, तो आनंतर्य से अवधि ही इति आशंक्य आह, मूल में कहते हैं सती च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम वेदाध्ययन नियमेन अपेक्षत एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी यत पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्य, एकदशी पूछ रहा है, यहाँ तक वाक्य देखेंगे। सती च आनंतर्यार्थत्वे अथ शब्दस्य यथा धर्म जिज्ञासा होने से पूर्ववृत्तम पूर्व अनुष्ठितम वेदाध्ययन, क्योंकि वहां कहते हैं अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ कहने का अर्थ है कि वेदाध्ययन अनंतर, तो इसलिए वहां पूर्ववृत्त हो गया वेदाध्ययन, और वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, अपेक्षते कहो अपेक्षते वेदाध्ययनम धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा नियमेन वेदाध्ययनम अपेक्षते, जैसे ये हुआ यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृतम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते, जैसे किया एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी यत पूर्ववृतम नियमेन अपेक्षते, ये भी कुछ नियम से पूर्व में अपेक्षा करेगा। तद वक्तव्य वो क्या है आपको कहना पड़ेगा। पूर्व पक्ष कहेगा कि जैसे धर्म जिज्ञासा के लिए पूर्व में अपेक्षा किया, किसको अपेक्षा किया, वेदाध्ययन को, यहाँ भी स्वाध्याय अनंतरियम, यहाँ भी स्वाध्याय को अपेक्षा करेगा, इसी से हो जाएगा। तो एकदशी कहता है कि न समानम स्वाध्याय अनंतरियम, ये पूर्व पक्षी कह देगा। एकदशी कहता है कि न समानम, यहाँ एकदशी क्योंकि ये शास्त्र का थोड़ा अंश जानता है, वो तो खाली पूछता है कि किसका अवधि से अनंतरीय, अर्थात वो तो अनंतरीय बोल करके मानता है, वो पूर्व पक्षी नहीं, वो एकदशी है, तो पूछता है तो आगे उत्तर, क्योंकि एकदशी के साथ जो वार्ता होगा वो बाद कथा जैसा माना जाएगा, इसलिए एकदशी पूछ रहा है कि किसका अवधि से अनंतरीय। बीच में पूर्व पक्षी आकर के कह देता है स्वाध्याय का अनंतर हो जाएगा। तो जैसे धर्म जिज्ञासा में हुआ, एकदशी कहता है कि न तू तद वक्तव्यम स्वाध्याय अनंतरियम, तो ये कहता है कि तू समानम। अगर स्वाध्याय अनंतरियम कहेंगे तो ये धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा ये दोनों में समान हो जाएगा। तो अगर दोनों एक ही हेतु से दो बनेंगे तो फिर असाधारण हेतु होगा, असाधारण हेतु नहीं होगा तो कार्य कारण निश्चय नहीं होगा। यहाँ पर अथ शब्द कह करके आप अभी हेतु और फलों को कथन करने जा रहे हैं, हेतु फलों का कथन होता तो कुछ असाधारण कहना चाहिए। तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है स्वाध्याय अनंतरियम, सिद्धांत कहता है स्वाध्याय मतलब एकदशी कहेगा कि स्वाध्याय अनंतरियम तो समान हो, किसके साथ समान हो जाएगा, धर्म जिज्ञासा के साथ ये समान हो जाएगा। अच्छा टीका में इसको देखेंगे, यन नियमेन पूर्ववृतम अर्थात पूर्वभावी असाधारण कारणम पुष्कल कारणम इति यावत् तद एव अवधिर इति वक्तव्यम इत्यर्थ। यद नियमेन पूर्ववृत्तम, पूर्ववृत्तम अर्थात पूर्वभावी, पहले जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या हेतु, हेतु का अर्थ असाधारण कारण, और असाधारण कारण का अर्थ पुष्कल कारणम, पुष्कल अर्थात पर्याप्त कारण, जो होने से कार्य हो जाएगा उसी को पुष्कल अर्थात पर्याप्त, पर्याप्त कारणम इति यावत् तदेव अवधिर इति वक्तव्यम। अभी ब्रह्म जिज्ञासा का वो अवधि उसको कहना पड़ेगा इति वक्तव्यम। पूर्व पक्ष कह देगा ननु अस्तु धर्म विचार इव ब्रह्म विचार अपि वेदाध्ययनम पुष्कल कारण, जो कि भाष्य में पंक्ति दे दिया स्वाध्याय अनंतरियम। तो पूर्व पक्ष कहता है कि धर्म विचार इव, जैसे धर्म विचार में स्वाध्याय ये नियम पूर्ववृत्त हुआ, इसी प्रकार की यहाँ भी ब्रह्म विचार अभी वेदाध्ययनम पुष्कल कारण, जो कि पूर्वभावी हो जाएगा। इत्यतः आह एकदशी कह दिया कि ये तो समानम हो जाएगा। समानम अर्थात टीका में कहते हैं समानम ब्रह्म विचारे साधारण कारणम, जो धर्म विचार में है वो ब्रह्म विचार में, वेदाध्ययन तो ब्रह्म विचार में भी साधारण कारणम, न पुष्कल कारणम इत्यर्थ। ये असाधारण पुष्कल अर्थात समग्र कारण ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर वेदाध्ययन को ही कारण लेंगे तो कहीं वेदाध्ययन होने के बाद वो धर्म जिज्ञासा में चला जाएगा, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा कर भी नहीं सकता फिर। अच्छा अभी अभी पूर्व पक्षी यहाँ कह रहे हैं ननु संयोग पृथक्त्व न्यायेन यज्ञेन दानेन इत्यादि श्रुत्या यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते इति सर्वापेक्षाधिकरणे विवक्ष्यते तथा च पूर्वतंत्रेण तद अवबोधः पुष्कल कारणम इति संकते। यहाँ एक न्याय दे दिया संयोग पृथक्त्व न्याय, आगे दिया है प्रतीक ननु इति, आगे इह ब्रह्म जिज्ञासायां विशेषो असाधारणम कारणम दिया, आगे दिया है एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोग पृथक्त्वम इति जैमिनी सूत्रम दिया, पहले उसको देखेंगे। एकस्य तु उभयार्थत्वे संयोग पृथक्त्वम इति जैमिनी सूत्र, ये वेदांत परिभाषा में कल दिया था संयोग पृथक्त्व न्याय, इतना लिखा था। ये सूत्र का अर्थ तदर्थस्तु स्वयं कह रहे टीकाकार, एकस्य का अर्थ एकस्य कर्मणः, और उभय अर्थत्वे, उभय अर्थत्वे अर्थात अनेक फल संबंध है, एक ही कर्म अगर एकाधिक फल देगा तो, तो संयोग पृथक्त्व न्याय, संयोग क्या है, संयोग उभय संबंध बोधक है, संयोग शब्द का अर्थ। उभय संबंध बोधक कौन है, कहते हैं वाक्य, वाक्य ही बोधन कराएगा। तो संयोगस्य पृथक्त्वम, संयोग शब्द का अर्थ हो गया वाक्य, तस्य पृथक्त्वम, पृथक्त्वम अर्थात भेद, अर्थात वाक्य भेद होगा। एक ही वाक्य अगर एक कर्म का दो फलों को कहेगा तो मीमांसक लोगों का वाक्य का लक्षण होता है एक अर्थ प्रतिपादकत्वम, एक वाक्यत्वम। अगर वो दो फलों को कहेगा फिर वो दो वाक्य हो गया, तो होने से पृथक्त्वम, पृथक्त्वम अर्थात भेद, अर्थात वाक्य भेद होगा, ऐसा कहेंगे। ततश्च अत्रापि ज्योतिष्टुमादि कर्मणाम स्वर्गादि फल कामानाम अपि यज्ञेन दानेन इत्यादि वचनाद ज्ञानार्थत्वम च। यहाँ भी जैसे संयोग पृथक्त्व न्याय मीमांसा में कहते हैं, ऐसे ज्योतिष्टुमादि कर्मणाम स्वर्गादि फल कामान, स्वर्गादि फलकानम, स्वर्गादि फलकानम, स्वर्गादि फल है उनका, तो स्वर्गादि फल होने पर भी यज्ञेन दानेन तपसा ब्राह्मणा विविधि संति ऐसे है, तम एतम यज्ञेन, तम एतम ब्राह्मणा यज्ञेन दानेन तपसा विविधि संति, तो यज्ञेन विविधि संति ये श्रुति वाक्य का बल से जो ज्योतिष्टमादि स्वर्ग फल देने वाले है वो ज्ञानार्थ भी होंगे, क्योंकि विविधि संति है, विविधिशा का हेतु ये यज्ञ इत्यादि दिया गया, तो एक ही यज्ञ स्वर्ग फल का भी होगा और विविधिशा का हेतु भी होगा, तो विविधिशा का हेतु परंपरा से होगा, स्वर्ग फल साक्षात होगा, किंतु दोनों फल का हेतु बनेगा वो यज्ञ। जैसे ये न्याय हुआ, इसी न्याय को पूर्व में देखेंगे, ननु संयोग पृथक्त्व न्याय न यज्ञ न दान न इत्यादि श्रुत्या, पूर्व पक्षी अभी कह रहा है संयोग पृथक न्याय से यज्ञ न दान न, ये श्रुति के द्वारा यज्ञादि कर्माणि ज्ञानाय विधीयन्ते, यज्ञ कर्म ज्योतिषम इत्यादि वो स्वर्ग के लिए है, किंतु संयोग पृथक्त्व न्याय से ये ज्ञान के लिए भी है, विधीयन्ते इति सर्वापेक्षा अधिकरणे बक्ष्यन्ते, आगे सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति रस्वपत ऐसे आएगा आगे अधिकरण, तो उसमें कहेंगे तथा च पूर्वतंत्रेण, पूर्वतंत्र अर्थात अभी ये ब्रह्मतंत्र ज्ञानक तंत्र, उससे पहले कर्मतंत्र हो गया, उसमें तद अवबोध, तद अवबोध अर्थात कर्म अवबोध, पूर्वतंत्र में कर्म अवबोध होने के बाद जो कर्म का ज्ञान हुआ वो अब ब्रह्म जिज्ञासायाम पुष्कल कारणम इति होने से अभी न समानम, अर्थात वेदाध्ययन ये कारण है धर्म जिज्ञासा में भी, वेद ब्रह्म जिज्ञासा में भी, पूर्व पक्षी एकदेशी कह दिया दोनों समान हो गए इसलिए पुष्कल कारण नहीं होगा, पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि नहीं ब्रह्म जिज्ञासा के लिए खाली वेदाध्ययन नहीं है, वो कर्म का अवबोध उसको हुआ है, तो कर्म का अवबोध होने से अभी स्वाध्याय के साथ कर्म अवबोध ये दोनों मिलकर के ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पुष्कल कारण हो जाएंगे, और धर्म जिज्ञासा के लिए केवल स्वाध्याय, क्योंकि धर्म जिज्ञासा करने से कर्म अवबोध होगा, तो कर्म अवबोध होने से आगे ये ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हेतु हो जाएगा, इसलिए पूर्वतंत्रेण तद अवबोध कर्म अवबोध ये पुष्कल कारण ब्रह्म जिज्ञासायाम, ब्रह्म जिज्ञासा पुष्कल कारणम होने से अभी समान नहीं हुए, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए केवल स्वाध्याय पुष्कल कारण, धर्म जिज्ञासा के लिए, धर्म जिज्ञासा के लिए केवल स्वाध्याय पुष्कल कारण हुआ और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए स्वाध्याय हुआ और कर्म अवबोध ये दोनों मिलने से अभी समान नहीं हुआ इति संकते, तो इस प्रकार पूर्व पक्षी शंका करने से मूल में मीमांसा। स्वामी जी कर्म अवबोध से क्या ग्रहण करना चाहिए, कर्म कांड का ज्ञान हुआ है कर्म ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है, जो मीमांसा का धर्म जिज्ञासा करने से जो ज्ञान होता है, धर्म जिज्ञासा करने से कर्म अनुष्ठान अपेक्षित तो जो ज्ञान है, ज्योतिषम कैसा करेंगे, क्या द्रव्य चाहिए, क्या देवता है, किसके बाद क्या करेंगे, ये सब कर्म का ज्ञान है, तो इस प्रकार की अभी इसको पूर्व पक्षी टीका मूल में कहते हैं, ननु इह कर्म अवबोध आनंतरियम विशेष ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, और कर्म बोध ये भी पूर्व में हो गया, कर्म बोध आनंतरियम ये ब्रह्म जिज्ञासा में आएगा। स्वाध्याय तो दोनों में समान है, अभी कर्म बोध अधिक आ गया, कर्म बोध अर्थात धर्म जिज्ञासा, अर्थात स्वाध्याय के बाद धर्म जिज्ञासा, धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होने से अभी ब्रह्म जिज्ञासा के लिए स्वाध्याय और धर्म जिज्ञासा दोनों है पुष्कलत्व में आ गया। इति विशेष पूर्व पक्षी ऐसा कहता है। टीका में परिहरति, ऐसे पूर्व पक्षी कहने से परिहार करेगा एकदेशी, तो अच्छा हाँ ऊपर और एक पंक्ति ननु इति टीका के टीका में ननु इति प्रतिज्ञा आगे, यह ब्रह्म जिज्ञासायाम विशेषो असाधारणम कारणम, ब्रह्म जिज्ञासा में विशेष असाधारण कारणम कौन है, कहते हैं कर्म अवबोध जो भाष्य में कहा गया ननु कहा गया, वो ब्रह्म जिज्ञासा में असाधारण कारण हो गया ऐसे पूर्व पक्षी कहा। अभी परिहरति एकदेशी परिहार करेगा उसका भाष्य में, न धर्म जिज्ञासाया प्राग अपि अधित वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते है। अभी आप धर्म जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पुष्कल कारण में रखते हैं, अर्थात है कि जो धर्म जिज्ञासा नहीं करेगा उसको ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगा। तो एकदेशी कहते हैं कि प्राग अपि अर्थात धर्म जिज्ञासा करने से पहले भी अधित वेदांतस्य बहुव्री है उसका ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते हो सकता है, सर्वत्र हो जाएगा ये बात नहीं, किसी को हो सकता है, जिसको हो जाएगा उसके लिए धर्म जिज्ञासा नहीं रहा, नहीं रहा तो फिर वो कारण कुटी में कैसे आएगा। ये एक देशी का टीका में अयम आशय न तावत पूर्व तंत्रस्थम न्याय सहस्रम ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे व पुष्कलम कारण। एकदेशी कहते हैं पूर्वतंत्रस्थम, पूर्वतंत्र अर्थात मीमांसा कर्म में, कर्मतंत्र मीमांसा में, उसमें न्याय सहस्रम, न्याय अर्थात अधिकरण, मीमांसा में 907 अधिकरण है ये ब्रह्म, इसमें तो 139 है और उसमें 907 है, क्योंकि वहाँ सूत्र भी बहुत है, कुछ 3445 ऐसा कुछ है और यहाँ तो मात्र 555 है। तो पूर्वतंत्रस्थम न्याय सहस्रम ब्रह्म ज्ञाने अथवा ब्रह्म तद विचारे, ब्रह्म ज्ञान ये यद विचार, ये विचार है तस्मिन न तावत पुष्कल कारणम, ये नहीं है तस्य धर्म निर्णय मात्र हेतुत्वात्, तस्य अर्थात पूर्वतंत्रस्थम न्याय सहस्रम ये केवल धर्म निर्णय के लिए हेतु है, ये ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार के लिए वो न्याय सहस्र कोई हेतु नहीं है। नापि कर्म निर्णय, नापि कर्म निर्णय तस्य अनुष्ठान, नापि कर्म निर्णय ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे व पुष्कल कारण, जो पहले दे दिया ना न्याय सहस्रम ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे व पुष्कल कारण, नापि कर्म निर्णय ब्रह्म ज्ञाने तद विचारे व पुष्कल कारण ये भी नहीं है। तो क्यों नहीं है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा करने पर भी ये ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पुष्कल कारण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तस्य अनुष्ठान हेतुत्वात्, धर्म जिज्ञासा करने से उससे आप केवल अनुष्ठान ही कर पाएंगे, ये ब्रह्म जिज्ञासा के लिए हेतु नहीं होगा, अनुष्ठान अर्थात कर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं इतना ही होगा। नहीं धूमा, पूर्व पक्षी कहेगा कि जो कर्म धर्म जिज्ञासा कर लेगा वो आगे ब्रह्म जिज्ञासा करेगा, तो सिद्धांत कह रहा है कि नहीं धूमाग्नियोर इव धर्म ब्रह्मणोर व्याप्तिर अस्ति, जैसे धूम और अग्नि में व्याप्ति है तो अगर धूम होगा तो वहां वन्य निश्चित रहेगा, तथा धर्म ज्ञानात ब्रह्म ज्ञानम न यया धर्म ज्ञानात ब्रह्म ज्ञानम भवेत, जैसे धूम ज्ञानात वन्य ज्ञानम अवश्यम भवेत, इसी प्रकार क्यों कहते हैं वहां व्याप्ति है, अगर ऐसा व्याप्ति होता तो धर्म ज्ञान करने से आगे ब्रह्म ज्ञान होता, किंतु ऐसा व्याप्ति यहाँ नहीं है, यह या धर्म ज्ञानात ब्रह्म ज्ञानम भवे ऐसा नहीं है। यद्यपि शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणि हेतवः। तो इसका अर्थ सिद्धांत कहता है कि धर्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, इसमें कोई व्याप्ति नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहेगा तो फिर ये जो धर्म ज्ञान हुआ ये बिल्कुल व्यर्थ है, ये तो आगे ब्रह्म ज्ञान का हेतु नहीं बनता। सिद्धांत कह रहा है कि यद्यपि शुद्धि और विवेक आदि द्वारा कर्माणि हेतव, ब्रह्म ज्ञान के लिए ये कर्म हेतु बनते हैं। कैसे? कहते हैं शुद्धि और विवेक करके, विवेक वैराग्य इत्यादि के द्वारा ये विचार में प्रवृत्त करवाते हैं। शुद्धि विवेकादि द्वारा कर्माणि हेतव। तो ये सुरेश्वराचार्य जी नैष्कर्म्य सिद्धि का ये श्लोक है, प्रत्येक प्रवणतां बुद्धे है कर्माणि उत्पाद्य शुद्धितः, या नहीं है कृतार्थान्य स्तमायान्ति प्रावृडन्ते घनाइव, ऐसा कहते हैं। बुद्धे है प्रत्येक प्रवणतां कर्माणि शुद्धितः उत्पाद्य, बुद्धि का प्रत्येक प्रवणता, प्रवण अर्थात वहना, तो बुद्धि का प्रत्येक दिशा में वहना, प्रत्येक अर्थात प्रत्येक आत्मा इस दिशा में प्रवाहित तो होना, तो कैसे हो जाएगा? कहते कर्माणि शुद्धितः उत्पाद्य, कर्म चित्त शुद्ध करके बुद्धि को प्रत्येक दिशा में प्रवाह कराएंगे, करा करके कृतार्थानि कर्माणि कृतार्थानि, उनको कर्म को जो करना है वो कर दिया। अस्तम आयान्ति, अस्त हो जाएंगे। वहां दृष्टान्त देते हैं, प्रावृड अंते घना इव, घना मेघ, प्रावृड वर्षा काल, वर्षा काल जब पूरा हो जाता है फिर मेघ जो करना था अपना कार्य कर दिए, फिर मेघ चले जाते हैं। इसी प्रकार के अर्थात कर्म तो शुद्धि चित्त शुद्धि करके प्रत्येक आत्मा के विचार में फिर लगाते हैं। परंपरा से यद्यपि हेतु होते हैं तथापि तेषां न अधिकारी विशेषणत्व, जो परंपरा से हेतु होता है वो अधिकारी का साक्षात विशेषण नहीं बनेगा। कैसे? अज्ञातानाम तेषां जन्मांतर कृतानाम अपि फल हेतुत्वात्। कोई देखा जाता है कि बाल्यकाल से ब्रह्म विचार के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो अभी ये ब्रह्म विचार में प्रवृत्त हुआ तो अभी इस जन्म में वो कोई कर्म किया, शास्त्र विहित तो कर्म किया ऐसे दिखता नहीं, तो अर्थात माना जाएगा कि वो बिल्कुल किया नहीं। कहते हैं कि जन्मांतर कृत, तो जन्मांतर किया है उसको पता चलेगा? जो अभी ब्रह्म विचार में लग गया पता नहीं चलता, इसके लिए अज्ञातानाम, अज्ञातानाम तेषां जन्मांतर कृतानाम अपि ये फल हेतुत्वात्, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये उत्पन्न करवा सकते हैं, जन्मांतर में करवा सकते हैं। तो कहेंगे ठीक है, पूर्व जन्म में किया है कर्म वो अधिकारी का विशेषण होगा, जो पूर्व जन्म में किया उसी को ही होगा। कहेंगे विशेषण वही होता है जो कि वहां अर्थात आपको ज्ञात होना चाहिए, अज्ञात होकर के विशेषण नहीं बनेगा। इसको कहते हैं अधिकारी विशेषणम ज्ञायमानम प्रवृत्ति पुष्कल कारणम आनंतर्य अवधित्वेन वक्तव्यम्। अधिकारी का विशेषण वही बनेगा जो ज्ञायमान, तो अगर वो ज्ञायमान नहीं होगा अधिकारी उस विशेषण को प्राप्त करने के लिए उद्यम नहीं करेगा, क्योंकि अपने में दिखे न देखे उसका कोई फिर नियामक नहीं रहेगा। और नहीं तो वो दुख मित्ति वो मान करके सर्वदा मान लेगा हमने पूर्व जन्म में कर लिया है, इसलिए इस जन्म में करना और आवश्यक नहीं है ये मान लेगा। तो इस प्रकार मानने से तो फिर वो कठिन है। तो अधिकारी का विशेषण जो ज्ञाय मानम होगा उसी को ही कहा जाएगा। प्रवृत्ति पुष्कल कारणम आनंतर्यम अवधित्वेन वक्तव्यम, एकदेशी कहता है ज्ञाय मान होना चाहिए वो अधिकारी का विशेषण होगा। अतः कर्माणि तद अवबोध तन्याय है ना, तन्याय विचारो वा न अवधिर इति न ब्रह्म जिज्ञासाया धर्म जिज्ञासा आनंतर्यम इति। इसलिए कर्म ये भी ब्रह्म जिज्ञासा का हेतु नहीं बनेगा, कर्म का अवबोध अर्थात धर्म जिज्ञासा ये भी नहीं होगा, न तन न्याय विचार कर्म विषय का न्याय जो मीमांसा का अधिकरण उसका विचार ये सब न अवधीर इति न ब्रह्म जिज्ञासाया धर्म जिज्ञासा आनंतरियम। इसलिए आनंतरियम का अवधि रूप से धर्म जिज्ञासा को नहीं लिया जा सकता है, स्वाध्याय को भी नहीं लिया जा सकता है, धर्म जिज्ञासा को भी नहीं लिया जा सकता है, दोनों नहीं होंगे। ननु धर्म ब्रह्म जिज्ञासयो हो कार्य कारणत्व अभावे अपि। एकदेशी कह दिया था कि ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा में कोई बनी अग्नि धूम जैसा ऐसा कोई हेतु हेतु मत भाव नहीं है। कार्य कारणत्व अभावे अपि आनंतरीय उक्ति द्वारा क्रम ज्ञानार्थो अथ शब्द हेतु हेतु मत नहीं है किंतु क्रम है इसके बाद ये क्रम कहने के लिए अथ शब्द अर्थात यह आनंतरीय हेतु हेतु मत भाव से उठा करके केवल क्रम मात्र में कह रहे हैं। जैसे दो व्यक्ति दो चार व्यक्ति क्रम में खड़े हैं वहां कोई हेतु हेतु मत भाव नहीं रख करके क्रम हो सकता है। जैसे कहा जाता है हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्ष्यस इति अवदानानाम क्रम ज्ञानार्थ क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्दवत इति आशंक्य। तो ये जहाँ पशु कर्म में तो वो हबीर प्रदान करने का प्रकरण में हृदय से अग्रे अवद्यति अवद्यति खंडयति दो अवखंडन धातु है। हृदय का अग्रभाग का खंडन करता है हबी रूप से देने के लिए अथ जिह्वाया जिह्वाया अग्र खंडयति अवद्यति इस प्रकार अथ वक्ष्यस वक्ष्य अंश का पशु का ऐसे नाना अंश का अलग अलग करके ये सब हवी रूप से प्रदान किया जाता है। इति अवदानानाम क्रम ज्ञानार्थ इसके बाद वो उसके बाद ये क्रम ज्ञान के लिए वहां अथ शब्द का आ गया। हृदय से अग्रे अवद्यति आगे अथ आगे जी हुआ या आगे अथ यहाँ अथ कोई हेतु हेतु मत भाव नहीं तो केवल क्रम मात्र का कथन करता है। इति आशंक्य आह भाष्य में यथाच हृदयादि अवदानानाम आनंतरीय नियमः क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा यह क्रम विवक्षितो। जैसे यहाँ तक देखेंगे हृदयादि अवदानानाम जो पशुकर्म में वहाँ आनंतरीय का नियम अवदानानाम आनंतरीय नियम इसी आनंतरीय को कहने के लिए क्रमस्य विवक्षितत्वात् वहाँ क्रम विवक्षित है इस क्रम से करना चाहिए। उस क्रम क्रम अर्थात वो आनंतरीय तो वो आनंतरीय कहने के लिए अथ शब्द तो यहाँ भी आनंतरीय इसी प्रकार की आनंतरीय हो आप हेतु हेतु मत भाव क्यों लाते हैं तो पूर्व पक्षी का ये कहना है क्रम विवक्षित। आगे टीका में देखेंगे अवदानानाम आनंतरीय नियमः क्रम यथा अथ शब्दार्थ तस्य विवक्षितत्वात् न तथा इह धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः क्रमो विवक्षितः एक कर्तृकत्व अभावेन तयोः क्रम अनपेक्षणात्। अवदानानाम आनंतरीय नियम वहाँ है आनंतरीय नियम है होने से क्रम यथा अथ शब्दार्थः वहाँ अथ शब्द के द्वारा क्रम का ही विवक्षा किया जाता है क्रम ही अथ शब्दार्थ तस्य विवक्षितत्वात् तस्य अर्थात क्रमस्य क्रमस्य विवक्षितत्वात् न तथा यह धर्म ब्रह्म जिज्ञासयोः क्रम विवक्षित यहाँ ऐसे धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं है। पशु कर्म में क्रम विवक्षित है उसी को कहने के लिए अथ शब्द कहा गया यहाँ इसी प्रकार की क्रम विवक्षित नहीं है। तो क्यों नहीं है कहते हैं कि एक कर्तृकत्व अभावेन धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इसमें नियम है ना एक कर्तृक होगा कोई आवश्यक नहीं है किंतु जो पशु कर्म हो रहा है वो नियम है ना एक कर्तृक है वही यजमान ही करेगा नियम है ना एक कर्तृक होने से वहाँ क्रम विवक्षित है किंतु यहाँ नियम है ना एक कर्तृकत्व अभावेन एक कर्तृकत्व अर्थात नियम है ना एक कर्तृकत्व नहीं है जो धर्म जिज्ञासा करेगा वही ब्रह्म जिज्ञासा कर पाएगा एक ही उसका कर्ता होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। धर्म जिज्ञासा बिना भी ब्रह्म जिज्ञासा दिखता है इसलिए नियम है ना एक कर्तृकत्व नहीं होगा कहीं कि व्यभिचार हो जाता है। अतो न क्रमार्थो अथ शब्द इत्यर्थ इसलिए अथ शब्द क्रम अर्थ में नहीं है क्रमो अर्थो यश्य ऐसा ही अथ शब्द नहीं है। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।